الشيخ الإمام العلامة أفضل العلماء المسافرين قدوة الحكماء الراسخين أسير الدين أبهري طيب الله سراه وجعل الجنة مسواه طالبانو تتغى قال الشيخ بأثر دغزة عبارة مراوعة كردين أحمد الله فريد دا عبارة مستنف كل عبارة مدين مستنف استغودي دا دغزة شروع فريد بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله على توفيقه ونسأل هداية طريقه فالمستنف كل عبارة تدي طالبانو أغدا غدي وطا فما بين كده دي قالصة سر محمد الله قريب دا شاگردان دا غا عبارت شده اغم الحكره دي فريد دي مستنف تستر شفاق ذكر كره دي فريد عبارت تي بفور صلت نو چطا غا عبارت دا شاگرد شه دا شاگردان شده دا مستنف نئي بارن واسوال نتی کولای چده بسم الله او دا هم فما بين كي ولی فصل فدا شام راو صلت سنتين خونا دارك فيه اول دوار بسم الله ذكر كي دي اورس دا هم ذكر كي دا هم او دا بسم الله فما بين كن وفصل نرى اولي طالبان دا سوال خونا بارا دا قدي او دا سوال هم دا قدي طالبانو چه دا خالص يغا دا غاية قولي ولي سيغا خالة ويل دو كمستنف فقفل دا عبارت دا دين وخالة ولي وي خالة خود غاية سيغا اقولو بایی چوائی جزا وایم در غایب در چیغی خونو بیا زای نسته اگه در سیغه در غایب یوینه ده او اگه ام ماجی سیغه ده فخواهی ویلی دی پی بفوسو ومده سوال خونو باره بیا نست او کچیری دل فرز طالبان داغی باره پخفل ده دی مستنف فنی ندی نو یقینی ده چی ندی وان فرض یې کړه د مستنف نو به دې چې بارو وایي چې دا د خالص یې غیر استعمال کړی دی چې دا غایب او د مالی یې غیر ده په دې کې طالبان التفات کړی دی دا د قاعده کې التفات کړی دی طالبان التفات څه شی دی یو التفات د جمهور پر مذهب باندې دی یو التفات د سکاکی پر مذهب باندې دی د سکاکی پر مذهب طالبانو التفات ودې ته ویل کېږي که چیرې داسې و چې مقام د متکلمې چیغې و تا غایبه یا مخاطبه ذکر یا مقام د غایبې چیغې و تا راولاړ شوه دې د مخاطب او د متکلم چیغه دې ذکر یا مقام د متکلمې صیغې او پر ځای یې د مخاطب یا د غایب صیغه ذکر استفات و دغه کوي نو دلته خو ام مقام مقام د دې و چې د متکلم صیغه ذکر لیکن چې د ماضي صیغه ذکر کړې ده نو یې التفات کړی دی د هغه متکلمو څخه و غیبت او که د جمهور پر مسلک باندې التفات واړي اغه خو بیا دې ته ویل کی چې یو امر ول متکلم چې غازی کړ سوی ده مقام ته خبره نه ده بیا دې غایب ذکر کیا دې مخاطب ذکر کنو التفاق تم دې تکلم سره غیبت او اوقات یا یو امر ول غایب چې غازی کړ سوی ده یا دی ورسته موږ ول اغه متکلمه یا مخاطبه ذکر کړل نو باندې اتفاق ته غایب سره صاف او تسلم یا اول مخاطبه ذکر سوی د ورسته دی موږ ول اغه غایب او یا متکلمه ذکر کنو دا غته اتفاق ته جمهور په مصطلح باندې وایي و د سکاکی پر مذهب په اتفاق دی جوړ ولی په بسم الله کې مخکې اغه موږ ول اغه متکلم و صیغی وی بسم الله الرحمن الرحیم خو نو تعلق سری چاتر لو دی مطالق یه متکلم صیغه و اقتدی بو ز شروع کو بسم الله الرحمن الرحیم مکه متکلم صیغه رالی و غایب تو ای خال شیخ تو په انتفاض تو طالبانو کنو او چې د جمهور پر مسلک باندې اخلي بیا پر یو تفسیر باندې انتقاد جوړ دی پر بل تفسیر نه دی جوړ پر کوم تفسیر باندې جوړ طالبانو په دې بسم الله کې اختلاف دی چې دا وځي کتاب ګرځ او کنه دا په دې دوره کې نور ځاینم در سره شنو کتاب په بسم الله کې اختلاف دی چې ته وځي کتاب ګرځ او کنه بعض علماء د شوي وایي دغه بسم الله د کتاب ګرځ دلیل دې چې ذکر کوي دلیل دې شوي طالبان وای کوم دلائل چې د هم دراوړو د فار او یلتیږي هغه دلائل د بسم الله دراوړو د فار امر کوي کوم دلائل چې د هم دراوړو د فار او یلتیږي هغه دلائل طالبانو د بسم الله دراوړو د فار امر کوي هم خجز د کتاب دی دا خو یې کېږي نو بسم الله هم د کتاب په دلائل د دوارو سره شریک دی كم دلائل چې د هم دراوند فار او هغه دلائل چې بسم الله دراوند فار او هغه مبارز پر شریف سره مخد لکه هم چې د کتاب بسم الله هم د کتاب لیکن صحیح خبره طالبانو دا ده چې بسم الله چې د هغه د کتاب جز نه ده هر ځای چې ذکر کیږي بسم الله د کتاب جز نه ده د دې د فار متعاطف دلائل ده یو دلیل د دې د فار د دې چې د بسم الله د کتاب جز نه ده طالبانو د بسم الله عبارت چې قدیمه قدیم عبارت په فضاله او عنوان باندې اړو کړي دي لیکن هم چې دی هر سړی د خپل ځان څخه د هم د فارسی دی یو ان احمد الله علی توفیقه أبل وي الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور ست المعقولات تفهم؟ أبل وي الحمد لله الذي جعل من ذكر إنسان مظهر المعلومات أبل وي سبحانه أبل وي عليك الطكلان بل سوك وي وديك الاعتصام كل سوك وي إن أبهار درر تنزمو ببنان البيان فهذا مش تابل سوس نفسه وقوه فهذا يوم يجلا جلا حمد فوه فالبان بقول ده يو حمدي يا نوش ده حمد فار أصر إذا خفل زانك تغيي جوري أو بشاك نفسه فبسم الله العظيم قديم عبارة إيه تغيرو تجينا دي بكشارة نو معلوم دا ده چې ای هم د څه د کتاب دې دې اصلي د خپل ځان یې عنوان په واغې بسم الله دې کتاب دې په کوم سره یو د دې کتاب ویم د دې دا طالبانو دې چې دا لري چې دا کتاب په کوم لغت باندې وي هم په هغه لغت وي عربي باندې کتاب عربي هم ویلې د پښتو کتاب د پښتو هم ویلې دي په فارسي باندې کتاب او فارسي هم تخ ویلې دي لیکن د څه د لسی کتاب په پښتو کې بسم الله پښتو وای نه غاره بیا خپل نو معلومه ده چې ای بسم الله ته د کتاب جز نه هم د کتاب جز دی ویم دلیل دا درېم دلیل دا دی طالبانو د دې بسم الله تشبیه دا ته اعوذ بالله سره سی وای وای تعوذ فقر سمي فقر لا يويل قرات يواي اعوذ بالله يويل قرات يواي فدا كده دي بسم الله وذا اعوذ بالله سره تشريع اعوذ بالله دي كتاب جزء بسم الله هم ده درما واجه دا سنرما واجه طالبان دا ده غالباً ده شوی چه ده ده بسم الله او ده هم فمابه که ده یو خط عارض دی کتاب چه بسم الله لکلی لانجه ده شو عارض خط کری ده هم او ده نور کتاب فمابه که ده خط عارض دست بدره گی یا فدا اشاره و دیسه ای که ده بسم الله ده کتاب جلال او فاتسو اغا هم چی دی اغا چشتی اغا پا جی مستاق چی داخل دی اغا مامین چوی دا خکاری زلی دنزم واجه ساجبانو دا جی دا تار شخن دور واجه دادا ارضا ایچه هم دوی سویوی اسم ظاهر ذکر کری پا جی هم دا هم پا اسم ظاهر وی سوی الحمد لله الذي نور ني او الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي جعل من تلك الانسان مظهر المعلومات ني غالي بتا شيء شري شمر ولد رحم اسم ظاهر او دا خبر است معلومه ده طالبان يو شيء جوار ذكر وما فلا سوري زمير مرتراجي كي كيف اسم ظاهر ذكر كي زمير مرتراجي كي وكا بسم الله جوز ده كتابة سفر فأر كتاب كهام غير كيادة لأي باير زمير مرتراجي كي غير كي هذا نقل صدا على زمير راجي كي غير على نقل صراطا ولي ذكر كي لي أو كتن عرا سوا شداف كيادة لأي شي چكال سري وازر ده آغر اسم ظاهر فرضي ده زمير وجود وام خود معتمد علماء وصي وعالم يوزي فهم كمي ذكر كل ذات يوازي ده ظاهر فرضي ده زمير كري ظاهر شا ذكر كري يعني طالة خبره هم ده شا ذكر كري شدل سواده ده اسم ظاهر فرضي باني ده شا سواده ده زمير كري بس كتالة خبره شا ذكر كري رب هم الويله شدا بسلاله ده كتاب جلده فکار داو چې زمير مرتراجه شوی خو زمير نه دی مرتراجه شوی نو یوازې د اسم ظاهر پر ځای باندې زمير کړی خو دا خبره هم چانه ده نو څه دلیل دا دی چې دا کتاب جز بسم الله جز کتاب څخه نه ده چې غالبا دا هم په اسم ظاهر ذکر کیږي او هیڅ څوک هم په دا خبر نه کیږي چې دلته یوازې د اسم ظاهر پر ځای باندې د چاپ لري نو چې بسم الله جز کتاب څخه نه شي بيانو فقالكي اغا امتفاد في مذب ده جمهور علماء ونبي جوا او كجز ده كتاب سخشي باروخنو على سمت كلمة سيغا ذكر سليل دلت بنو غائبة شنو بالامتفاد ده اغا تكلمة سوغي بس تستقعكي في مذب كنو مطلقي جوا خير قال ولي الشيخ الشيخ ولي دا شيخ بجي قال ده فار طالبان فاعل لي قال الشيخ الشيخ طالبان امراض صوت شيخ طالبان يود الشيخ مغربي معنا يود الشيخ استلاهي معنا يود الشيخ نقل في كتابه كي ذكر في داغسة امراض صوت هي بفوصلة شيخ په لغت کې وایي چې لکه اشدر به بیا راځوي هغه پیر او خواجه ته یعنی بزرگ پیر او خواجه پیر یعنی بزرگ سړي په شيخ وایي دا غوې معنا یا دا لیکن دا نو دا غوې معنا وی چې دې دا مرول بدلی جهم اعتبار دا هغه د اوقات او د عصر او د زمانې بدلی جهم شیخ سلیمان و هغه چا ته هم پر هغه چا یې مطلاق ته ویلي چې زر دی د شیخ پر هغه چا باندې هم مطلاق ته ویلي چې هندې اداره مسلمان شوی شیخ هندوان چې مسلمان نه کېږي په شیخان دی دوی په پوسو دا زموږ په زمانه کې بیا شیخ هغه دی چې محدث عالم دی دا هغه دی که نه دا محدث عالم دی هغه په شیخ صاحب نه وایي زموږ په زمانه کې بیا دا شیخ پر دغه وایي خير في لغة الشيء إطلاقة الملكية جهازين وفاجات أو في استلاك وطالبان الشيء بارن وفاكر دا الشيخ نو في استلاك طالبان بارن وفاكر كل الذي دا أهل علم وعلاو لك أشغرت لكل نو الشيخ في استلاك دا أهل علم وعلا فاشت وبيارة قوة من سنة خمسة كتب علم من العلوم شفت كتابنا يا طالبان في علم كده علوم جوهري ودرس لا اهل علم في مصلحه ما شيء كل في بفضل فنيان ده اهل السنه والجماعه يا شيخ أغسوك أغشا طواي يحيي السنة النبوية ويميت البدعة. بدعة وجني فالسنة عمل في طالبان. أهل السنة والجماعة في مسلك شيخ ودارة ويكتب. دي خمس كريدة أهل السنة والجماعة في مسلك لك دارة. تبليغان الشيخان. فتبليغان لدي طالبان. دا جوان دي كول بالسنة او وجل ببدعات دي معناه دار عمل بالسنة وترك ببدعات بدعات تفريس ويمن بالسنة في عمل وكي جوان دي شا ارجع بالسنة وعمل كواغة بشيك شا ارجع بدعات مرون فريس ويوضاق الشيء يعني السنة والجماعات مروي مرون دغد مروي مرون اغا شيخ لو بنيز اهل السنة بيضاق الشيء فنيز ده تستوفو أشجر جارة طوائف آغا من يهي العظام وهي رميم سنعيين وكر يده تاجبات سيجوان دفري آغا أدوكي چاغي وراستسيري دار الشيخ ده تستوفو مصدر سير آغوك مبعا أشجر را طوائف كده آغا سمطلب دابي تاجبان شيخ أهل التصوف في مسلك أغا شاتوي كير أغا جردي اللي فقي شيخ دي شاغد على طائف خمسة شد إنسان في ديگر ستة شد أغا فأزدار من ديكواري على طائف خمسة يعني شد أغا جمال دي دا تنزل كتير شمور الفجي ديگر كده إنسان ستة يد أغا جمال ديكواري سولية وطاغة تبارتي شو كير شيخ شارخ بل اذكار شروع تبارك كده اللي ثاني ذكر فيه كيمي في اغلى صائف شروع اللي ذكر فيه اغا فادي دي كنداري صاحبه دي استش بل مغوكي ده سنفلي دي شاغا اغا قلبية وروحية ونفسية وخفية واخبار دغا صلوة ده تتي دغا صلوة ده تتي كيجون دي كولا شيز دي شيخ وصلا بيعات وكي ذكر وصلا اغا ده تفر مسلك واني دار صالة صائف جون دي كولا شيخ تبارك يو طالبان الشيخ ده سن باعتبار معني ده عمر باعتبار معني الشيخ ده عمر باعتبار شيخ وأغا توكيريش ده إنسان فمراتبه كي لسن مرتبية توركي إنسان ده دي بيدايش ده شروع كي جمر الله مرتبية في الإنسانات لسن تشوري في المعلمة ده سن باعتبار معني الشيخ طالبان و آغا لس مرتبية كمالي چه لسمي تورو سيجي بارا ده سن في اتبار ده عمر في اتبار باني شايد آغا لس مرتبية ده اول دوار انسان نصفه بيا علاقت بيا مزغت بيا نجنين تفير بيا چپیداش سنورم دیر تسا چی پریستو بارا نومن رو سجده دی نو پی دوانی تو ریجی سو مراحب دی چی دوان سو بارا نو شعب دی لکم لاپرواز آخر لاپرواز دی دی آتا لاپرواز شعب دی بیاد شعب تر مرتبی چی ورلوڑ سی بارا کوهل ورطوائی دی کوهل تر مرتبی چی ورلوڑ سو لسن مرتبه لبارشو دا انسان دور سره چې طالبان د پلار د ملا څخه چې نقطات د رحم څخه د مور ورسېږي څلويش سپېره هم په رحم کې راځي نو فقره څلويش سپېره پرسولې دا د نقطات چې د هغه بار په وینه بدلې علاقه بار او څو ولا من سبق نو خالي څلويش شپو بعد علاقه څو وینه بدلې بار د هغه سپېره کړی سلویش پی پریهم که دا وینه پرسایی دا وینه بانی سلویش پی پرست و یه مرور مزغت میلیون وشو تی آغا وینه تی آغا وشو یا سلویش پی وشد آغا پرسایی پریهم چه دا سلویش پی پرست و یه آره آزاور که وشی وشی یعنی دلیل سلویش پی سلور میاش پی سلور میاش روح نی په دې دغه په عمل سلور میاش پرسپل اعضاء برابر شروع واسو اباره نو جنین نو شواله کو نو ثاور يا على كاو يا مزغط وفقران كم دار فاز رغيه بارنو بيا جنين مرتوائي شكوه يباس ورغضي ورتوائي رغضي وقضاء لستيري بسيس أبريل سيدا سبي مرتبة ده سيدواني تنيزي سيدا مرايق مرتبة ده سيد بالر سبار الشعب در شيء بوبات ورس تطالبان وبارة ده كوهر مرتبة ده كوهر أغا مرتبة ويسيري إنسان تخفل عن دعزب عنه ودليل نرجع تطفي لكم بك هو عن دعزب ولا عيد فحوارز نوع كلك شعريك فضواني كم سليكم بك كلك دعريك فوالي فسفرتو كم سليك وقتي لك وارس يا قطع نظر دعواريس تخفل تخفل يوه عن دعزب ولا عيد لكوه المرتبه لكوه المرتبه والورس بارة بخشي وما دخول لسنة مرتبه لفيه شماري نطفع علاقة مزغة جنين رغزية سبي مراهق شعب كهل شيء لسما مرتبة وكلا لسنة مرتبة تورس يدي بارة فرضا بعني مرة لشيء لسنة في الكبابة لكن بلتنو شوستع الشيخ ذكر سوي دي آغا لسنة في الكبار دي مي مراهق ولي قتلت تدش فقتي سيقط خنو فضاغ اعتبار راضي سيدا اهل علم وفرمس مكباني شريك واسعي انو تشريفون مرور فدي كتابو في كريوه ايبا قوتو لك تافلاسو خير شيخ وآضي في فلغاتو في اشتلاكيو فيه تاف ببيع الشجر دلتا ذكر كي كمطلق شيخ ذكر مطلق شيخ ذكر سو فمنتقو كي دارس خبار الشيخ ابو علي ابن سينام راضي دلتا شوه الشيخ ذكر سوي دي تاليبان دابس لك ذكر سوي بي يأ دلتا قرنابي فرده بانستاش مبزر بني عمر للمراضي شيخ ابو علي بن سينان بي جمراضي او كذش شوه تاليبان فبقى كي ذكر سيا فأسولي كي ذكر سمراض عدس لك امام صار فنهو كي ذكر سي اغا شيخ عبدالقائري برجاني بني مراضي فعقائده كي ذكر سي او فأخلاقه اخلاق سخط طالبان و دا تصوف كتابون امراض اخلاق كيجي دا تصوف كتابوتا اخلاق واي شفدي كي ذكر سدانه سخط بيا ابو منصور ما توريدي مراد اطلاقات شيخ دا خير قال شيخ وي نكتا واي واي دا شيخ موصف تي و صفات و تذكر تي دا سي شيخ الامام انش اغا امام شيخ وي دا شيخ چه اغا امام دي طالبان امام په لغت کې څه ته ویل کیږي او په اصطلاح طالبان وایي څه ته ویل کیږي او دا امام مفرد دی که جمع ده دا څه شي دا امام ده طالبانو امام چې دی په لغت کې مقتدا او پیشوا ته ویل کیږي اشهره ترجمه راته کړې ده بیا اشوای امام په اصطلاح کې من تقدم القول لإقامة الأمور الدينية والدنيوية إمام ضغط شاطره وزمرت زمانية قائمة فتي نظر وفي هذا درس إمامان إمام أغض اشتركوا مخصصوا أمور ديني أو أمور دنيوية ده يدوار مرون تشي كريم ده يدوار مرون أغض على نهاية تازمون وث إمامان ده باتشيان كلي أغض ديني أمور أمور فايبان لي أغض كده فايبان لي خير خدا اصطلاحی معنا ده امام لیکن په صیغه کې د امام طالبانو اختلاف دی یو مشهور مذهب دی یو غیر مشهور مشهور طالبانو دا ده چې دا امام ام مفرد دی ام جمع امام لفظ نه دی مفرد هم دی جمع هم عاشق چې دا ام مفرد دی ام جمع ده امام چې جمع کومه څه دی چې دې په نه وي یو جمع تکثیر دی یو جمع سالم جمع سالم او سالمان او دا ته ویل کیږي چې په مذکر کې به په وو خلنو په یو په جمع کوي لکه مسلمین یا مسلمون نه او مر ول په مونث کې به په الف او په تی جمع کیږي لکه مسلمات جمع سالم خو نه دا ته ویل کیږي جمع تکثیر خپل دی او دې سوای طالبانو چې هغه بنا د واحد څخه شماته څخه مغایره جمع تکثیر خدا نه توي دي داغه د واحد بنا به سالمه فاضي پکشي يا عاشتن ته چمن ور سغور نو کدا امام جمع سالمه بولي نو په وو فنون جمع سره په یو فنون جمع سره فاضي په پچه جمع سره جمع سره نه کنه او دا جمع تکثیر هم نه ده طالبان جمع تکثیر خوږه چې بنا د واحد پکشي ما ته سي خو مفرد هم امام دی جمع هم امام دی هو استغى مفرد امام بجمع ام امام داغه مفرد غفق مغايره فر نو مول جواب چې وکړو چې دا جمع ده جمع کې دا لې چې امام او جمع تفسیر ده نو چې تا بنا دا واحد نه نه تاسو یو دا بنا دا واحد چې ما چې دا دوه ډول دی یو تقديري یو لفظي دلته هغه بنا دا واحد چې په دې کې ما تاسو یو د تقديران د لفظان کنه تقديران څنګه ده کچيري طالبانو دغه امام جمع یعنی اخر کسرا دا حمزه د کته له کسرا د رجال رجال جمع ده کنه ده جمع کوي رجال جمع ده کنه ده کوي نو کته چې وی چې موږ وایو موږ جمع چې بار به کسرا دا حمزه د چې له کسرا د اغاری د رجال په او کته چې وی چه دا غمور والإمام مفرد چه طالبان بیا بیا داد حمزه کسره ده شوی لکه کسره پرده که ده کتاب سر جمع ده؟ مفرد یعنی هم جمع که ده لیسی هم مفرد که ده لکه انت بلده ایچ پیش طالبانو فا قبلین لقل که دا خبره شوی و دا جمع تکسیر تکسیران ده چه جمع بولی پروازونی ده اصول بولی اصول که جمع ده اصاب ده مفرد یې بولی پر وزن یې د کلکن بولی هغه زما دغه د مرور کلکن د چې بولی لکه د اوسکن ده یا لکه د کلکن ده دا تقدیر تغیر په کښې راولي نو دا چې موږ وایو نور چې جمع تقدیره دي چې خو هغه تقدیري تغیر په کښې راغلی وي لفظي نه دی او که داسې وي چې مفرد وي وکه دی دوه مذهب اخلي باره نو امام یوازې مفرد دی جمع یې ائمه دی امام یوازې مفرد دی جمع ائمت آخر کدل تدغه رقم چې چمن ول هغه مشهور چې ام جمع ده او ام مفرد دی باره بیا تعین څنګه کوم چې په کوم ځای کې دی جمع ده په کوم ځای کې دی مفرد چیرې یې د حمزې کسره ده شته لکه د رجال د ریر چیرې یې د حمزه کسره ده چې دی لکه د کتاب د کاف نو بیا د موصف په اعتبار باندې څه شي کوم د دوی تغیر بیا موصف مفرد و امام مفرد دی بیا موصف جمع وه امام جمع دی اوس خو دلته موصف د امام څوک دی طالبان شیخ شیخ مفرد دی که جمع مفرد دی نو امام هم مفرد نو د امام لغوي او اصطلاحي معنا مو واورېدل وپېژندل او دا مو وپېژندل چې جمع او مفرد دواړه کېدلی او اطلاقات د امام هغه خو ابي اشدر راته ذکر کوي چې امام لکه هغه شیخ د هغه صفي ومختلف كتابو في مختلف علماء في متنك متنك ذكر في جناح سلطين انت خو متنك نبي ذكر سوي انت خو ترسل داغه امام سا ام داغه مفزل بن عمر مرابي طالبان داف لاب داف اول سفت دا شيء دويم سفت ذكر في دا شيء هل علامة انش اغا علامة بي طالبان لاني نكتوى دا سفت ثانية بي دا شيء سفارة لکه ایمان چې سپتی اولاو ده شیخ تفار علامه هم طالبان اصطلاحی معنا هم لري او لغوي معنا هم طالبان لري لغوي معنا په خپل نقطې درته کړې ده دا بسیار دانا ته ویل کېږي علامه په لغت کې دا بسیار دانا ده ډېر عالم ډېر پوه په اصطلاح کې طالبان هغه عالم ته ویل کېږي په علوم متعدده روباني فتیر و علوم چې عالم وي ودغه ته څه شمېر کېږي طالبان دې ته موږ وایو نو هغه علامه ویل کېږي یو یوه خبره خو دا او بعضو بیا داسې ویلي چې علامه هغه دی چې پنځه کتابونه یې جوړ کړي وي دا علامه درېیم قول اشګر دا ذکر کېږي چې تصنیف کړی کتاب په هر فن په هر علم کې کتاب جوړ کړي دا علامه او بعضې وایي چې جامع المعقول والمنقول معقولات باندې هم علم لري پر منقولات باندې هم علم لري ودغه څه شي کوي دیتا علامه وی بعض وی علامه اغا دی چه دا علمی دا قوانین استخد دا علوم خارج می دا علم دا علم دا قوانین استخارج می سیر اغا باشه گرمه رول اغا اوت و جنیه دا علامه را سوکی وست اعراف اعتبار بانی با دا علامه سنگه من رول اعرافی سنگه بایان که مرفوع دی منصف دی مجرور دی ترکم نکتی فراتوی چه مرفوع دی ولی کن دا شیخ سپت دا شیخ سپتی و شیخ فایل دا قالبی علامه دا غدا فایل سپت نو بیتراز دا پرو طالبانو دا شپت او دا موصف و مامین که خود تصدیق فلس شیانو که بایان فلس شیانو که بمور رول دا شپت و موصف پر موافق یو دا غول شان است طالبانو تذکر و تانیسان دواره بمذکر بسپت منصوب یا بدواره مولی وستر تا چمر علامه تا گورو تا علامه که آبی که دا تانیس واره بود و دا بسنگه دا شیط فاره دا شپکت خیلی دا یه دا فاره طالبانو دره جوابه یو جوابه دا شو پو چه دا که دا تانیس دا فاره نده دا دا فاره دا نقل ده دا وستیت تا سو اسمیت علامه تخوا وسطو وزده یو مخصوص که ده پاره اسم گرگیده ده تیر ده ده پاره شده وسطم وجه سپک اسم ترانه که مباره ده تانیس ده پاره سولد یا نجی ده شیط ده پاره شفتت که او یا بزده شو وایو چه تاقه چیه ده پاره ده فرق ده پماغیه که ده خالق او ده مخلوق که چیه پکشی که وفاره پر مخلوق اطلاع کیلی که چیه نو پکشی جای پرچا بانی مدلی اطلاع کیلی مروه مروه پر آغا نو خالق بانی لکا علام اللہ تا علام و یکیز علاما نو تو یکیز تلده او یا با بشی واری دا تیج تلیمانو پا داغا علاما کی دا دا مبالغی دا پاروی دا تانیس دا پار نده دا مبالغی دا پار دا تلیمان لیکن مبالغا کتی دارا سوال چی دا مبالغی دا سیغی اطلاق کنو پر اللہ باید شکی دلده دا علامه اطلاق ولی پر پروردگار جل جلاله نشی مول به جواب بشو طالبان چې دا غیر دا علامه لفظ اطلاق تشیری پر الله باندې وشي مارت ته وهم د ثانیس کې نشي نو الله کوم نزه د ثانیس څخه خبي نو د ته وهم د ثانیس ام نزه دی طالبان او کته چې دا را سوال پروردگار که مونس ندین و مذکر فهم ندین تذکر و تانیس پالا چیتا که تانیس نستا پکشی کنو تذکر هم پالا چیتا پا بویل نو بمون دا چی جواب اکو چی من خو مجبور روی دا دید دا داغ سخه چی تابیر بنا اللہ سخه اولا خستو دید تا خضر راست پس دا پروردگار با تابیر فی اولا خستو نو چې په مذکر لفظ صادر کړي او خدا به شي ته په مؤنث لفظ یا نو په مذکر ولو ک الله نه مذکر دی نه مؤنث و هم دا اطلاق په صیغه د مذکر خو به نو اولادې تر دې چې دراغه مؤنث ته کوو نو چې دې مر ورته مبالغې د پاره چې پر الله اطلاق هېڅ کېدلی ته هم د تانیس کېدی نو چې په چت مر ورته اوغه شی ته پاره عادي شي دریم چې پت فکر کوي دا چې شیخ طالبان او افضل العلماء چې هغه افضل د چشتي د علماو یا څه خو نیم څه یا څه خو په کې څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه نو افضل العلماء المتاخرين دا شرك افضل دا علماء دا متاخرين دا متاخرين دا علماء و اغا افضل دا شبك تانيساسو دا شيخ تفارة طالبان طالبان دا با افضلون افضل چدي دا سيغا دا اسم تفزيل دا با افضلون دي اسم تفزيل سيغا دل تدعي واي وإذا شيخ دا علماء المتاخرين و افضل دي علماء اطوار دوله دي بعض متاخرين دي بعض متقدمين يو قول خدش راغلين شو متاخرين علماء متقدمين علماء شبه اغفر ارسطو باري خطل شو فبير او فات سو اغه متاخرین علماء چې دي هغه پر شیخ ابو علی ابن سینا باندې خطر کړی و دې فاته د امر ول متاخرین علماء نو چې په دغه ځای باندې خطر راغی کله چې چې نه شګر خو نه ناکت په هغه شان دی نه وای هم کله چې بار نو سوال دا وای دی افضل خو چې تفصیل دي طالبانو به چې تفصیل استعمال کوي په معلوم دي فنا او کې دی دولت کله مستعمل په مينوي کله مستعمل په اضافي وي کله مستعمل په اسلام باندې دا درې قسمه استعمال دي زید افضل من عمرو یا زید افضل القوم اضافه مې وکړه یا زید الافضل مين استعمال دي چې په تفصیل خو دې دا درې ډول ثاني با یا به په ارمن یا به په اضافي او یا به په نور ول اسلام باندې هر هغه پالیسلام چې استعمال شوی هغه سمش شوی دا په مينو کې ذاتي چې هدي کوم فضل هم غواړي فضل عليه هم غواړي فضل فضل عليه به مسخل د مينې یا به هغه مذاهله یې او مفضل به د دې اسم تفضیل هغه فاعل وي اخد شو هی به پوسرت او فضل دمو چې بیا چې موږ دغه الفلام باندې استعمال راشي دغه د فمین باندې یا په اضافي باندې په دې کې بیا هغه چې مستعمل شوی فمین باندې وي او په اضافي باندې وي هغه دا غواړي چې دا مفضل به دا هغه مفضل دی چې داخلي نو دا شی چې تا افضل دغه علماء ودی نو خدای به په علماء متاخرونو کې داخلي نو کله دې علماء متاخرونو سره فاخر خلوغ دي في الشيخ ماني خطر سنة دي وخطا خلوغ بارد شيء يقول وبين متاخرين علماء السنة دي او سوا واضي افضل دو علماء المتاخرين وبدش جواب يوان شتا غير متاخرين نفس خود علماء شفاق في طالبان افضل دو علماء ودي باش علماء المتاخرين متاخرين دو علماء شفاق شفاق دو موصف تصار قيد بي قيد خارج شیخ خارج نه دی خو به هغه دا به شیخ خو به نومه رول په علماء او کې داخلي او متأخرین کې نه دی په علماء او کې نه دی نو سوال نه پوسو او یا به شي وایو چې هغه نو دا متأخرین او علماء چې د امام رازی را ورسته دا غږ د متأخرین او علماء لکه بیا چې مختار اتوای نو په هغه علماء او خدای دې داخلي چې امام رازی را ورسته نو څه سو کړو دا خلاصو ابا چې هغه تاسو ورته په کوم مقصد یې ورس کړی کوڅه څه دی؟ نو تاسو مې